Başta kolay değildi, çekindim çok zor oldu, söyleyemedim. Sonra unuttum neden yaptığım hataları, döndüremedim. Başta kolay değildi, çekindim çok zor oldu, söyleyemedim. Sonra unuttum neden yaptığım hataları, döndüremedim. Kırgın değilim, kendim seçtim aslında yalnızlığımı. Sevdim ben olmayı seninle, sensizliğimde. Dargın değilim, kaldım uzak diyarların kıyılarında. Sevdim ben olmayı seninle, sensizliğimde. Sebepsiz tuttum kendimi senden, inkar ettim sarıldım yalnızlığıma. Sonra yıkıldım, neden ben sana dön diyemedim. Sebepsiz tuttum kendimi senden, inkar ettim sarıldım yalnızlığıma. Sonra yıkıldım, neden ben sana dön diyemedim. Çok zor oldu, söyleyemedim. Sonra unuttum neden yaptığım hataları, döndüremedim. Kırgın değilim, kendim seçtim aslında yalnızlığımı. Sevdim ben olmayı seninle, sensizliğim. Dargın değilim, kaldım uzak diyarların kıyılarında. Sevdim ben olmayı seninle, sensizliğimde. Sebepsiz tuttum kendimi senden, inkar ettim sarıldım yalnızlığıma. Sonra yıkıldım, neden ben sana dön diyemedim. Sebepsiz tuttum kendimi senden, inkar ettim sarıldım yalnızlığıma. Sonra yıkıldım, neden ben sana dön.